Ya, harus alihin nomor uang. Oh yeah, yeah. Te ya bikin mi meki suan traftiri. Mi ati e dansi nang aprisiri. See you.